تو حضور نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ کتنا پتہ رکھا جائے. کہنے لگے شعیرۃ. حضور نے فرمایا انک لزہید. اس کے بعد آیت کریم آج تک تم تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فیضم تفعلوا تاب اللہ علیکم نازل فرما اور ایجاب کو منسوخ کر دیا. حضور کے اعزاز میں آپ کے مناجات سے پہلے صدقہ ہوا جو قرار دیا گیا, لیکن امت مسلمہ کے ذیق کو دور کرنے کے لیے ایجاب کو ختم کر دیا گیا. نظم اب بھی باقی ہے اور ہمیشہ سے بڑوں کا یہ دستور ہے جب وہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو درگاہ نبوت میں سلام کے لیے حاضری سے پہلے اصل استطاعت کچھ ریال صدقہ کرتے ہیں. حضرت شیخ مولانا زکریہ کا یہی معمول تھا اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا. بات یہ سمجھو امت کو جو مشورے کا حکم دیا گیا اس سے مراد صرف استخراج الادلہ ہے, ورنہ جو ذمہ دار ہے وہ دلائل معلوم ہو جانے کے بعد اپنے شرح صدر کے مطابق عمل کرے گا. اللہ نے فرمایا شاغلہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. مشورہ تو کی دیے لیکن جب عزم کر لیجیے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے, پھر کسی کے اختلاف کی رعایت نہ کیجیے. مشورہ عزم قدیم سے پہلے ہے, یعنی کسی بات کا پختہ ارادہ ہو جانے اور مسئلے کی حقیقت واضح ہو جانے سے پہلے پہلے مشورہ کیا جائے گا, اور اگر مسئلہ واضح ہو چکا اور عزم ہو گیا تو پھر وہاں مشورہ نہیں. موقع پر مشورہ کیا کہ جنگ مدینے میں رہ کر کی جائے یا باہر نکل کر. جوان صحابہ نے کہا باہر نکل کر آپ اندر گئے اور پھر گرا پہن کر آ گئے تو صحابہ گرا میں تبدیلی آ گئی, لیکن اس کے بعد آپ نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا کیونکہ آپ عزم کر چکے تھے. حضور نے علی اور اسامہ وغیرہ سے مشورہ کیا, جب قرآن نازل ہو گیا پھر آپ نے کسی کے اختلاف کی طرف توجہ نہیں دی اور قومت لگانے والوں پر حد قصد جاری فرمائی. رامن سے مراد حضرت حسان حضرت امن اور حضرت مصباح, یہ مسلمانوں میں سے تھے, مخلصین میں سے. ان سے غلطی ہو گئی تھی, حضور نے حد قصد جاری کر دی اور انہی کی آپ نے تفصیل فرمائی, کسی اور کی اسے معلوم ہوا. اور کوئی مسلمان حد پر کوئی مسلمان قذف میں شریک نہیں ہوا. اور یہ جو ولید ابن عبد الملک کہتا تھا ابن شہاب زہری سے کہ علی نے عائشہ کو تہمت لگائی تھی یہ صرف بنو امیہ کی بنو ہاشم سے جو عداوت تھی اس کی بنیاد پر کہتا ہوں. اگر خدا نہ پاکتا علی کیا عمر فاروق سے یہ غلطی ہوئی ہوتی تو حضور کسی کو نہ چھوڑتے. اللہ کا حکم یہی تھا کہ تہمت لگانے والوں کو حد فرق لگائی جائے. ولكن حكم بما قرر الله وقاتل ائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون له ما نقى من عدل من الامور المباحه. مصنف نے اشارہ کر دیا کہ مشورہ امانت دار لوگوں سے ہو, اور بالامور المباحه کا لفظ لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ امور مباحہ میں مشورہ ہوگا. امور واجبہ یا مندوبہ میں اور مشورہ امور مباحہ میں جو ہوتا ہے وہ اسحل پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. شریف کسی کو حج کو جانا ہے, اب وہ مشورہ کرے کہ کون سی تاریخ کو جاؤں کیا ٹھیک رہے گا, تو یہ مشورہ صرف تعین تاریخ میں ہوگا, جانے میں نہیں ہوگا. جانا تم کہیں گے لیا خود بیا کا لیا پیدا ہوگا ہر کتاب اور سننا دو لم یدا چودھری لا کہیں اقتدام بن علی صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام ابو بکر سے ڈاک کو منا سے ڈاک کو بالوں بڑھ گئے تو باقی رہنا تو وقت بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے سانوں کا کہنا تھا کہتا ہے قول اللہ علیہ وسلم کا پیدا کام لہنا ہے لبا کہ امین نے دیما ہم ہم اور ہم اللہ کے حقے ہوئے حساب اللہ فقال ابو بکر واللہ اللہ باقی رہنا من فرق ما بین جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تعبوا بعد عمر فرجل تبت ابو بکر الى مشورة الى كان عند حكم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزکاة زکات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صلاة وزکات کے میں تفریق کرنے والوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اتباع کر لیا, لیکن حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر نے کسی کی طرف اتفاق نہیں کیا. وارث تبديل الدين واحكامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه بدل دينه فاقتله وقال القراء واصحاب مشورته هم مشورته ومرك اولا كان وشبابا وكان وقفا عند كتاب الله وبه قال حدثنا الوليدي عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن المسيب عن عقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عائشة رضي الله تعالى عنها حين قال رأى رجلا اجتماع قال صالح ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن ابي طالب اسامة بن زيد حين استلمت الوصية لما هو يستشير ما في صراط علي فقال صاحب فاشار بالذي يعلم من براءة علي وما علي فقال لن يزيد الله ما عليك والنساء سواء كثيرا وسلم جاهزة تبدو فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة فقال عن ذلك من شيء يريد كثارك ما رأيت أمرا أكثر من أنا جاهية حديثة في السن فتنة أمرا أكثر من أنا جاهية حديثة في السن فتنة ما ناجيني آية فتاة سداجي فتاة فقال ما لن يبري فقال يا معاشر المسلمين من يعادلني من رجل بلغني محمد اللہ کرام مستقین ہمارے نسخہ کسی ایک کے مطابق نہیں ہے. عام نسخوں میں ہمارے کتاب توحید ہے اور کتاب اور فرمانی کے نسخے میں کتاب توحید و رضوان الرحمنی حافظ ابن حجر العمیانی کتاب توحید و رضوان الرحمنی وغیرہ کیا اور انہیں بطال تین کے نسخے میں رد الرحمنی کے غیر التوحید وارد ہوا. ہمارا ہندی اس کا وضع ہے تیسرے نسخے سے بلکہ تو اپنے نسخے سے مرتب ہو لیکن چوتھا نسخہ لیکن تبدیل و تاخیر ہو گئی. چوتھے نسخے میں توحید پہلے اور الگ پہلے جمنیاں وغیرہ بعد میں حقیقت میں اہل حق اور معتزلہ وغیرہ میں اختلاف ہے. اتنے پر تو سب کا اتفاق ہے کہ توحید کہتی ہے واحد جاننے اور واحد اعتقاد کرنے. اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ واحد سے کیا مراد ہے. معتزلہ اور اسی طرح جہمیہ اور وہ سارے فرق جو اللہ کی صفات کا انکار کرتی توحید کی حقیقت ذات واحد معرہ عن صفات کا اقرار بتاتی اور اہل حق کہتے ہیں توحید نام ہے اسی ذات کے واحد ایسی ذات کی وحدانیت کے اقرار کا جو یگانہ ہے اور اس کی توحید کے معنی ہیں کہ نہ اس کی ذات میں کسی کو اس کا شریک و سہیم سمجھا جائے اور نہ اس کی صفات میں کہ وہ اپنی ذات و صفات سب میں منفرد و یگانہ. وہ اپنی ذات میں واحد ہے یعنی اس میں انقسام نہیں ہے اور اپنی صفات میں واحد ہے یعنی اس کا کوئی مثیل و شبیہ نہیں اور اپنی ربوبیت و الوہیت میں واحد ہے یعنی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں. شیخ شیخ ابو الحسن موشنجی سے پوچھا گیا مت توحید، فرمایا انکال انہ غیر مشبہ للزوال ولا منفی صفات. توحید یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں یہ یقین کرو کہ وہ ذوات مخلوقہ کے مشابہ نہیں ہے اور اس سے صفات منفی نہیں. جنید بغدادی سے پوچھا گیا، فرمایا التوحید افراد القدیم من المحدث. توحید کی حقیقت قدیم کو محدث سے جدا کر دینا، یعنی ذات قدیم کی میں نہ کسی کو اس کا مشابہ قرار دیا جائے نہ اس کی صفات. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی صفات کا انکار کر دیا جائے، اور انکار کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ نے خود اپنے لیے صفات کو ثابت کیا جگہ جگہ. اپنی صفات عالیہ کا قرآن تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی صفات کو ذکر کیا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان صفات میں اللہ کا کوئی مثیل نہیں، اسی لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالی شانہ نے ان دو جملوں میں، دو مختصر جملوں میں ایک بہت ہی بڑی بات کی طرف رہنمائی کی، اور وہ یہ ہے کہ اولا تو اللہ نے تشبیہ کا دروازہ بند کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے مشابہ خلق اللہ نے نہ ذات نہ صفات میں. اور اس کے بعد پھر اپنے لیے سر کو ثابت کر دیے، اشارہ فرما دیا کہ اللہ تمام صفات کمال سے متصف ہے. نفی مجمل کی لہس کم اس لیے، اور ثانیت اس بات مفصل کیا اور اپنے لیے جگہ جگہ صفات کو ثابت فرمایا. یہیں سے مسلک صدر بعد کے لوگوں کے مسلک سے ممتاز ہوتا ہے. وہ لوگ اس باتیں مجمل کرتے ہیں اور نفی مفصل کہتے ہیں اللہ ہے، اس کی ذات بھی ہے، اس کی صفات بھی ہے. لیکن جب صفات کا نمبر آتا ہے تو مفصل نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سمیع ہے یعنی اسم نہیں، بصیر ہے یعنی عام نہیں، متکلم ہے یعنی افرس نہیں، حی ہے یعنی میت نہیں، با ارادہ ہے یعنی عاجز نہیں. غرض کی ہر چیز میں وہ نفی کو سامنے رکھتے ہیں اور تفصیلی نفی کرتے ہیں تشبیہ کے اعتبار سے، حالانکہ اللہ نے اجمالی نفی کی ہے، جیسے اللہ نے کیا ویسے ہی کرنا چاہیے. اجمالاً اتنا سمجھ لینا چاہیے اللہ کے کوئی مشابہ نہیں، لا فی ساتھ ولا فی کلی ولا فی کلی وقصر فاتحی، اس کے بعد وہ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہو. سوال یہ ہے کہ بہت سی ایسی صفات بھی ہیں جو اللہ کے لیے ثابت ہیں اور مخلوق کے لیے بھی ثابت ہیں، تو تشبیہ تو ہو گئی. اس کا جواب یہ تشبیہ اسمی ہے، یہ تشبیہ فی ذات الحقیقت میں اللہ بھی سمیع مخلوق بھی صاحب سمع، اللہ بھی بصیر مخلوق بھی صاحب بصر، اللہ بھی علیم مخلوق بھی صاحب علم، اللہ کی صفت بھی کلام مخلوق کی بھی وہکذا. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات اس کے ذاتی اوصاف ہیں اور قدیم ہیں، جیسے اس کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی ابتدا نہیں، اور مخلوق کی صفات مخلوق کی طرح سے حادث ہیں اور عطائی، ان کی اپنی ذاتی صفات نہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض وقت آدمی آنکھ والا اور بینا ہوتا ہے، پھر نابینا ہو جاتا ہے، کبھی اس کے کان ہوتا ہے قوت شنوائی ہوتی ہے، پھر وہی انسان بہرا ہو جاتا ہے. یہی حال دیگر صفات کا، یہ علامت ہے اس بات کی یہ صفات بندے کی اپنی نہیں ہے، اگر اپنی ہوتی تھی تو اس سے سلب ہو جاتی، بلکہ عطائی اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی. تو ان صفات میں مخلوق کی اللہ سے مشارکت اسمی ہے، لفظ وہی بولا جاتا ہے ان صفات کے اس بات کے لیے جو اللہ کے ہاں بولا جاتا ہے، مگر دونوں کی صفات دونوں کی ذات کے اعتبار سے الگ الگ حقیقت رکھتی ہیں. اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. مخلوق کی صفات عطائی اور حادث ہیں، کبھی رہتی ہیں اس کے ساتھ، کبھی اس کی زندگی میں زائل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ جہمیہ معتزلہ فلاسفہ صفات الہیہ کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اگر ہم ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں تو اشکال پیدا ہو جاتا ہے. اگر یہ صفات حادث ہیں تو اللہ کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے، اور جو محل حوادث ہو وہ خود حادث ہے. اور اگر ہم ان کو قدیم مانتے ہیں تو تعدد خدانا لازم آتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کے منافی ہے. اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفات اللہ کی ذات میں حادث نہیں، نہ حادث ہے. اور یہ سب صفات قدیمہ، اور صفات قدیمہ کے تسلیم کرنے سے تعدد قدما لازم نہیں آتا ہے، اس لیے کہ یہاں ان صفات کے تسلیم کرنے سے ذوات قدیمہ کا تسلیم کرنا لازم نہیں آتا بلکہ صفات قدیمہ کا تسلیم کرنا لازم آتا ہے، اور صفات قدیمہ سے ذوات قدیمہ جب لازم نہیں آتے تو تعدد قدما بھی لازم نہیں آتا، اور اللہ کی وحدانیت کے خلاف بھی کوئی بات لازم نہیں آتی. یہ عجیب غریب دھوکا ہے، ان لوگوں نے صفات کا انکار ایسی ہے بنیاد پر کیا جس کو ہر پچھلے مکتب سمجھتا ہے کہ صفات کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں آتا. ایک آدمی ہے بہت سی صفات کا حامل، لیکن کیا صفات کے تعدد سے وہ کئی آدمی بن گئے؟ جب انسان میں یہ بات نہیں تو رحمان میں یہ بات کیوں ہوگی؟ وللہ المثل الاعلی، اہل حق فرماتے ہیں اللہ کی صفات دو طرح، صفات ذاتیہ صفات فعلیہ، اور پھر دونوں کی دو قسمیں، صفات عقلیہ اور صفات نقلیہ. صفات عقلیہ سے مراد وہ صفات جو نقل سے ثابت ہونے کے ساتھ دلیل عقل سے بھی ثابت، اور صفات نقلیہ سے مراد وہ صفات جو عقل کے قاعدے سے لازم نہیں ہے لیکن نقل سے ان کا ثبوت. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا ہر ایک کی دو دو قسمیں، صفات عقلیہ سات، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام. اور اس کے ماں سوا صفات خلق، ترزیق وغیرہ، یہ صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے. اشاعرہ کہتے ہیں صفات ذاتیہ ساری کی ساری قدیم ہیں، ازل سے ہیں، ابد اور ہمیشہ رہیں گی، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا. اور صفات فعلیہ مستقل صفات نہیں بلکہ قدرت و ارادہ کے تعلقات کی تعبیرات. اگر قدرت و ارادہ کا تعلق خلق سے ہوتا تو اللہ کے لیے صفت رازق ظاہر ہوتی، رزق سے ہوتا ہے تو صفت رازق ظاہر ہوتی ہے. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ اشاعرہ نے تو گویا صفات تقسیم کر دی، بعض صفات کو قدیم اور بعض کو حادث مانتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صفات کی فعل کو جو حادث مانتے ہیں ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ صفات اپنے ظہور کے اعتبار سے حادث ہے، بذات خود یہ مستقل صفات نہیں. اصل مستقل صفت قدرت و ارادہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہیں گے، ان کا انتقاب نہیں ہو سکتا. لیکن یہی قدرت و ارادہ مخلوقات میں سے جس چیز تعلق رکھیں گی اسی اعتبار سے نئی صفت کا اطلاق ہوگا. ماتریدیہ کہتے ہیں کہ جیسے صفات ذات قدیم ہیں، صفات افعال بھی قدیم ہیں، اور صفات افعال حقیقت اللہ کی آٹھویں صفت صفت تکوین کی مختلف شعونات، تکوین و تخلیق، کسی چیز کو بنانا، ایجاد کرنا، اسی کو امام بخاری قاضی ابو یعلی الصغیر، ابو محمد بغوی وغیرہ نے اختیار کیا، اور اس کی دلیل واضح یہ ہے کہ قرآن جیسے اللہ کی ان صفات کو ذکر کیا گیا جن کو صفات سرعات ذاتیہ کہتے ہیں، ایسے ہی ان صفات کو بھی ذکر کیا گیا جو صفات افعال کہلاتی ہیں، اور قرآن کا دن لہذا صفات ذات فعلیہ بھی قدیم ہوں گی. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صفات ذاتیہ کی تعریف اشاعرہ کے مسلک پر تو معلوم ہو چکی، اور اسی طرح صفات فعلیہ کی، صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ لم یزل اور لا یزال میں متصف ہیں، ہمیشہ سے متصف ہیں، ہمیشہ متصف رہیں گے، اور صفات فعلیہ ازل میں نہیں تھی، مخلوق کے وجود کے بعد ظہور ہوا جب ان سے قدرت ارادہ کا تعلق ہوا. ماتریدیہ کے مذہب پر ان دونوں صفات کی کیا حقیقت ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں صفات ذاتیہ وہ صفات جن سے اللہ تعالی متصف ہیں لیکن ان کی ازداد سے متصف نہیں. اللہ حی ہے، میت نہیں، علیم ہے، جاہل نہیں، قدیر ہے، عاجز نہیں، مرید ہے، بے ارادہ نہیں، سمیع ہے، اسمع، بصیر ہے، آمن، متکلم ہے، افرس، اور صفات فعلیہ وہ صفات کہلاتی ہیں جن سے اللہ تعالی متصف ہوتے ہیں اور ان کی ازداد سے بھی متصف ہوتے ہیں. جیسے اللہ موتی بھی ہے، مانی بھی ہے، نافع بھی ہے، زار بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، وغیرہ ذالک. اور صفات سمعیہ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا وہ بھی دو قسم کی ہیں، صفات ذاتیہ جیسے وجہ، عین، فعلیت وغیرہ اور صفات فعلیہ جیسے استواء قیام نزول وغیرہ. یہاں بس تسلیم کرنا ہے, آگے لفظ شاعری کا حق نہیں. عنوان ہے الرد علی الجہمیہ وغیرہ, وغیر سے مراد قدریہ. جہمیہ نسبت ہے جہمی ابن صفوان کی طرف. یہ ایک شخص تھا کوفہ کا رہنے والا, ترمذ کے پل کے پاس اس کا مقام تھا, بہت بصیر و بلیغ تھا. لیکن علم سے واسطہ نہیں, جہالت تو یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کسی میز سے پوچھا کہ غیر مدخول جو ہے عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو کیا کہنے لگا, تعتد دو. اس کی ملاقات ہو گئی باس سمنیا سے, یہ زمین سینوں پر کھل گیا. یہ ایک فرقہ ہے جو سومنات کی طرف منسوب ہے, علم عالم اور تناسب کا قائل, بت پرستی کرتا ہے, اور بھی ان کے خاص خاص خیالات. اس نے اس شخص کو خراب کیا. ایک دن اس سے کسی نے پوچھا صف لنا اور بس, گھر میں گھس گیا, کئی دن تک نہیں نکلا. جب باہر آیا تو کہنے لگا ہوا حاضر ہوا فی کل شے و ما کل شے, حالانکہ ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ہوا میں بذات خود طاقت نہیں ہے, وہ تمویج کی محتاج ہے. جب اس کو حرکت دیا جاتا ہے تب وہ حرکت کرتی ہے. اگر آپ نے منہ سے پھونک مار دی سامنے کی ہوا موج آ جاتی ہے, متحرک ہو جاتی ہے. پنکھا چلا دیا تو متحرک ہو جاتی ہے. جب اللہ کا حکم آتا ہے تو متحرک ہو جاتی ہے, اور جتنی تیز چلنے کا حکم ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے چلتی ہے. تو وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شخص صفات الہیہ کا انکار کرتا تھا اور اجبار و اضطرار کا قائل تھا, بندوں کو مجبور و مضطر مانتا تھا. یہ دونوں باتیں تھیں. ذاتِ الٰہیہ کے متعلق ابھی ہم نے تقریر کر دی اور یہ بتا دیا کہ اس کا ثبوت دلائل نقلیہ سے بھی ہے اور دلائل عقلیہ سے بھی. سارے عقلاء ان صفات کا اقرار کرتے ہیں. شخص اور اس کے ہم نوا معتزلہ فلاسفہ اور شیعہ وغیرہ کہتے ہیں یہ صفات اصلاً مستقل حیثیت نہیں رکھتی بلکہ ان کا محل صدور ذات ان کا منبع سرچشمہ اللہ کی ذات. اہل سنت کہتے ہیں یہ تو دنیا جانتا ہے ذات مستقل صفات مستقل ہیں اور یہ صفات ذات میں کمال پیدا کرتے ہیں تو جب مخلوق کے لیے یہ کمالات ثابت ہیں تو خالق کے لیے کمالات کیوں نہ ثابت مانے جائیں. اور آپ کا یہ کہنا کہ ان کمالات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے ایک مغالطہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ذات ہی مصدر صفات ہے اور صفات کچھ نہیں ہے. حالانکہ صفات ہی اپنے اپنے حدود عمل پر اپنا اثر دکھاتی ہیں. جب مخلوق میں یہ بات ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتی ہے کانوں سے سنتی ہے اور اپنی دیگر صفات کو استعمال کرتی ہے تو باری تعالیٰ کے بارے میں اس کے انکار کی کیا وجہ ہے؟ منکرین نے وہی پرانی بات دہرا دی جو ابھی ذکر کی گئی تھی کہ اگر ہم صفات کو مانتے ہیں تو تعبد قدمہ لازم آئے گا. اہل حق کہتے ہیں صفات کے قدیم ماننے پر تعبد ذوات قدیمہ لازم نہیں آئے گا, تعبد صفات قدیمہ لازم آئے گا. جہنی بن صفوان صفات کے اس بات کو قدم کے اتنا منافی سمجھتا تھا, کہتا تھا لا اصفہ بصفت یجوز اطلاقہ علی غیرہ تعالی, میں اللہ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتا جس کا اطلاق غیر اللہ پر جائے. یہ اس کا اپنا خیال ہے. اشتراک پھر اس اشتراک فی الحقیقت کو نہیں چاہتا جیسا کہ ابھی واضح کر دیا گیا. یہ دوسری بات اجبار و استرار کی اختیار کی اور مجبور کو اور مخلوق کو اپنے افعال میں مستر مانتا, اس نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ایک ہاتھ کا بل ارادہ حرکت دینا اور دوسرا ارتعاش کی وجہ سے اس کا متحرک ہونا. ایک شخص چھت پر چڑھ کر زینے سے اتر آتا ہے, دوسرا چھت پر چڑھ کر گر جاتا ہے. اول کی حرکت اختیاری ہے, ثانی کی اضطراری ہے. یہ اختیار جو آیا ہے اور جس کو اس صاحب حرکت نے استعمال کیا وہ اپنے ارادے ہی سے تو کیا ہے, اسی لیے چڑھنے والا اپنے ارادے سے چڑھتا ہے اپنے ارادے سے اترتا ہے. ہاں گرنے والا جب گرتا ہے تو اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہوتا. بہرحال یہ شخص نفی صفات کا قائل تھا, یعنی جہنم سب کو آنے نصر بن سیاد مروان حمار کی طرف سے خراسان کا حاکم تھا، حارث ابن سریج کو اس پر اعتراض ہوا اور اس کے خلاف بغاوت کی، یہ جن ابن صفوان اس کے ساتھ تھا، بعد میں فریقین گفت و شنود ہوئی کہ مصالحت ہو جائے اور مقاتل ابن حیان اور جہن ابن صفوان کو حکم قرار دیا گیا، ان دونوں